És estrany sortir de casa quan encara et queden tantes i tantes hores d'estar despert i veus que la resta del món comença a tancar els negocis. Més impactant és veure com alguns d'aquests negocis són les benzineres, que un cop marxa el sol i s'apropen les 12 de la nit, decideixen que la jornada ja ha acabat. Tot plegat per asseure's al sofà i gaudir d'una nit on el glamour i les estrelles del cinema brillen amb llum pròpia i on la caspa sovint no deixa veure el vermell de la catifa que els encamina directes cap al reconeixement mundial. I aquest diumenge tothom ho sabrà, i si no és que ha estat vivint en una copa des de dilluns al matí, que es van celebrar els Premis Òscar, aquests premis que més o menys tothom coneix, però ningú sap ben bé per què serveixen. Sergi Calle, molt bona tarda. Molt bona tarda. Serveixen simplement per agafar una enrabiada, sobretot per qui veu els Òscar, la gala dels Òscar en directe. En teoria serveixen per promocionar el cinema nord-americà. Bueno, primer, no, en teoria serveixen per premiar-lo, sí. Però la de veritat vol dir que serveixen per promocionar-lo. Uh-huh. És a dir, les pel·lícules que s'han d'anar a veure aquella setmana, en lloc de fer un especial, fan una gala. Uh-huh. Perquè bàsicament, o sigui, si mires els premis, la pallissa que li ha fumut el Retorno del Rei a la red social... El Retorno del Rei, sí, sí. El discurs del rei, que aquí s'ha estat en català, perdó. El discurs del rei, sí. Té molt a veure perquè és molt més recent que no pas la red social, perquè fa 5 mesos sonava que la red social s'havia d'emportar tot, uh-huh, i el dilluns ningú se'n recordava d'ella ja. Uh-huh. El diumenge, vull dir. Sergi Calle, que avui està fent la secció des del Chiqui Park de Vic. Sí. Sí. Aquí hi ha canalla que fins ara no ha parlat, però la que ha engegat el micro sí, s'ha posat a parlar. S'ha posat al play. Bueno, una gala que ha deixat com a clara avançadora, teòricament clara avançadora, el discurs del rei, amb Colin Firth al capdavant, mereixedor de l'Òscar a millor interpretació, que per cert tampoc no se'l va veure massa content quan li van donar l'Òscar, va fer gags del pal, bueno, he arribat al sostre de la meva carrera. Ah, poca sí, cosa més. No estava gaire de casa aquella hora, jo em sembla. Clar, és que el problema és que aquella hora ja estàs una mica de capa caiguda. Una gala que, per cert, va acabar mitja hora abans del que estava previst inicialment. Que s'agraeix, a dos quarts de sis del matí. S'agraeix molt, la veritat. La veritat és que la gala a mi no em va semblar molt avorrida. El que sí que era molt... O sigui, és una gala eficaç, però molt seriosa, no? Molt sosa. És com... I una mica innocent, també. Sí, és tot com... Ah, vas a fer els Oscars. Vull dir, falta aquella xispa, no sé, dels anys de Billy Crystal i Whoopi Goldberg, mm-hmm, i companyia, no? Que es disfressaven i hi havia humor, sí, i la gent reia, o fins i tot Hugh Jackman, no? Fa 4 dies. Falta una mica de gràcia, jo sé. No ho van fer malament, l'en Hathaway i l'altre, però no ho sé. James Franco va estar una mica fluixet. L'en Hathaway encara, perquè es va marcar un número musical. Sí, va cantar, i molt bé. I va interactuar bastant, va cantar bé, no com Gwyneth Paltrow, que també va... No va cantar, diguem-ho així. Bueno, va cantar com una almeja, pobra dona, però... Jo allà vaig despertar, vaig dir, perdona, qui està cantant? Què és això? Qui està destrossant els meus timpans? Sí, sí. Kirk Douglas va marcar la nota humorística de la nit, podríem dir, i Billy Crystal també amb la seva aparició, sí, però sobretot Kirk Douglas amb aquesta mordacitat que va retrasar fins i tot en 3 ocasions quina era l'actriu secundària guanyadora. Sí, sí, no sé com... Anava dient sí, perquè no sé què, després se li recordava d'una altra cosa. Deia, you know, i arrencava. Una cebolleta. Sortia allà sí, a explicar com... Va estar bé, va estar bé. Reprenem una mica el retorn del rei, del discurs. El retorn del discurs del rei, sí. Va guanyar, perquè deies tu que la teòrica vencedora, o sigui, es van portar millor pel·lícula, director, actor i guió. O sigui, són els premis grans. Cal dir que els dos interpretatius de Supporting, actor i actress, uh-huh, se'l van emportar respectivament a The Fighter, tots dos, i la millor, uh-huh, actriu va ser per Natalie Portman per The Black Swan, que tot, uh-huh, això ho donava tothom per fet ja, igual que l'Oscar a Colin, sí, Firth. I després tot l'apartat tècnic se'l van portar, tot no, però bastant, bona part, els sons i els efectes visuals, tot això se'l van portar Origen, sí, és que entre Origen, Inception, tot això amb liu, Inception. Sí, sí, sí. I bueno, està bé perquè teníem por que Inception marxés amb les mans buides, com s'ha tingut present el seu apartat tècnic. Tot i que potser podia haver optat perfectament a un millor guió o qualsevol cosa d'aquestes. Però en fi. Realment, Inception per mi, Origen, jo crec que és una de les clares favorites de la temporada, pel que fa a tot el contingut, al guió, a la fotografia, però al cap i a la fi es va, potser és el que dius tu també, que marca molt l'agenda del que són els Oscars de cada any, les pel·lícules més recents, i potser també això va jugar molt en contra de la red social, que finalment va quedar-se una mica amb les mans buides. Em sembla que només es van dur dos premis. Es van portar el millor guió, que aquest els agrada molt, millor guió adaptat i millor fotografia. que és una mica estrany, perquè és una pel·lícula que, jo sé, el premi al millor director, jo aquest el donava per fet, perquè, o sigui, tot el mèrit d'aquella pel·lícula és del director, perquè tota la història, en el fons, podia, tot el que el guió sigui molt bo, el que és la història es podria haver convertit en un culebron de mitja tarda. No hi ha efectes especials, no hi ha tirotejos, no hi ha escenes d'acció. Sí. Màxim efecte especial és quan acaben dintre la piscina que es trenca una xamanella. Ja està. Sí, exacte. Allà van invertir tot el pressupost especial que tenien per FX. Però el mèrit de la pel·lícula, que sigui tal com és de David Fincher, que és un gran director i que estan començant a oblidar-lo de forma molt reiterativa. Sí. En fi, ha plogut molt des de la red social. Espera, que ara em passa un gat. No tenim prou amb canalla. Un segon, eh? Ja molt bé. Està. Llàstima que no ho estiguis gravant. Això és el gat cinèfil, que el podeu trobar al Facebook. Sí, intentarem penjar-ho en el Facebook del programa també perquè la gent el vegi. Expectant a la gala també. Sí. Bueno, avui acabarem amb la cançó dels Òscar. Acabarem el programa, no la teva secció, amb la cançó que ha merescut el premi a millor cançó, no, que és la de Toy Story 3. Mentre no posi aquells nens que van sortir a última hora dels Òscar. Sí, jo no ho sé, em sembla que es van escapar. Deuen ser com els de Sant Ildefonso d'aquí, que treuen els números de la loteria. Sí, em sap que tu, segons dic què, perquè resulta... Perquè no saps ben bé qui són, clar. No, perquè resultarà que té una vessant humanitària molt important i que, clar, que són molt curats. Però com que el Digital Plus no ens ho van dir... Però jo me'n recordo que vas dir, bueno, va, tanquem la paradeta. I jo dic, no, espera, aviam com acaba la gala. I de cop van sortir aquells nens. I dic, prou, dic, què fan aquests nens aquí? Què cantaven? No ho sé que cantaven, We are the world, we are the children. Ah, sí, és possible que fos això. En fi. Per cert, un apunt també, el recordatori per a les persones que han desaparegut aquest any. Sí. Potser no la més destacada, però sí el que em va sobtar, que jo no m'havia assabentat, és que havia mort l'avi de Titanic, la senyora aquella que al final s'intenta tirar però al final no. A mi el que em va sobtar és que tornés a aparèixer Celine Dion. Però viva. Viva i cantant. Que suposo que va sortir perquè va morir aquesta dona i jo dir, recordeu, i clar, la gent fa associació d'idees. Entenc que si sí. No, no saben qui és. Jo també entenc que, crec que és perquè Bob Hopper, el director Bob Hope, que és el director del retorn al discurs del rei, es diu Tom Hooper, això, Bob noi. Hope, Bob Hope és el presentador aquell que van rescatar de les catacumbes, que va sortir tipus Futurama. En fi, aquest jo, que estava mort. Jo crec que si sortia Celine Dion és perquè realment van intentar explicar al públic que aquest home és el fill bastard de James Cameron. Sí, perquè s'hi sembla molt. S'hi sembla moltíssim. És el fill britànic de James Cameron. Jo també tinc dubtes, perquè després va sortir, si és el fill britànic de Catherine Bigelow, també. Això sí perquè que... Perquè Catherine Bigelow i James Cameron eren parella. Sent. I clar, podria ser que en un univers paral·lel, o sigui, més deeper, allò deeper and deeper, com a... com a origen, sí. Fossin família, aquesta gent. Això és un tema del Jorge Javier Vázquez i el de 4, aquell de... Saps qui et dic, no? Això és Metropolix. Sí. Crec que sí, que és un expedient X que s'hauria d'investigar. Jo vull destacar, sobretot, el que més em va fascinar d'aquella gala va ser la ració d'espoilers final. Sí. D'espoilers, bueno, per qui no sigui un fric com nosaltres, vol dir que quan t'espatllen al final. Sí, quan t'expliquen al final de la pel·lícula. Quan t'expliquen al final de la pel·lícula. Perquè van fer un repàs de les millors pel·lícules, de fons amb l'off del discurs del rei. Sí. Tot molt subtil, una cosa allò molt... No s'ha notado. No vamos a decir quién ha ganado, pero bueno. Sí, però bueno, este es el hilo conductor. I van posar tots els finals de les pel·lis. No el final ben bé, però escenes que dius, home, aquest pla de mig segon on maten a no sé qui, te'l podies haver estalviat. Sí. Perquè espatlles l'hora i pico prèvia. Completament d'acord, sí. I no estic parlant del discurs del rei, que el discurs del rei, com el seu nom indica, acaba amb un discurs, encara no l'he vist la pel·lícula, però el pòster ja t'ensenya la imatge i tot això, però bueno, la gràcia d'aquella pel·lícula és el funcionament de la pel·lícula i no el que explica. Però m'estic referint a 127 hores, que encara que sapiguem també què passa, però bueno, hi ha dos plans que t'espatllen tota la pel·lícula. Sí. I Valor de Ley, que també va marxar d'allà amb una maca de butxaca, també t'expliquen una escena que dic, home, això no ho ensenyeu? Hi ha Signe Negre també. Jo no l'he vist, no m'ho expliquis. Sí, no, encara, no vaig entendre. No vaig entendre, però... Però et dic... 127 hores em van passar les ganes de veure-la directament. Bueno, en fi, una gala bastant avorridota pel que era el contingut, però tot i així àgil, que també es va agrair el tema aquest que es fes un recull d'imatges de les 10 pel·lícules, perquè a més són 10, no són 4, com anteriorment. Són 10 pel·lícules i també està bé que ho fessin de manera àgil, així més tranquil·la, més pausada, i amb el discurs del rei de fons, bé, era un fil argumental lògic, però potser una mica massa evident, tenint en compte que era la que aspirava a la màxima categoria. també va estar bé que sortís Tom Hanks, per exemple, i digués, ara dono dos Oscars, guió i guió original, vinga, me voy, xiu, sí. Ve l'altre, dos Oscars més, així s'avançava feina. Sí, sí, hi havia un torno, diuen que hi havia un tornomàtic, saps, a l'entrada de la gala, i així anàvem passant tot ràpid. Sí. Està molt ben pensat, sí, sí. Anàvem passant, agafant torn, no? Sí, sí, molt bé. Bueno, doncs bé, Sergi, hem fet una repassada bastant bona. I Alicia es va emportar un Oscar. Sí, sí, sí. Tant fa quin, es va emportar un i això és un drama. Qui es van portar un, dius? O sigui, Valor de Ley no té cap Òscar i Alicia en el País de les Meravelles sí. Ah, sí, bueno, sí. Va ser el primer Òscar de la nit, per cert. Sí. Sí, sí. Quina misèria. Diria que se'n van dur dos, d'Òscars, però... Sí, sí, sí. Ah, no, en té dos. Se'n van dur dos. Sí, bueno, direcció millor artística... I vestuari, diria. Aquest l'entenc, direcció artística. Mm-hmm. Per tot el disseny de personatges i d'això, l'adaptació a, diguem-ne, actors reals dels dibuixos tradicionals està bé. També se'n van portar un altre, no sé si maquillatge o... No, vestuari. Vestuari, perdó. Sí, sí. Sí, sí, bueno, això és el que va donar de si la 83a edició dels Òscars, que, bueno, que et pot agradar més o menys, però és el que hi ha hagut i això no ho canviarà ningú. Això ja està. Ningú... Tempus fugit. Exacte, ningú reclamarà res. Això sí, el que reclamem és que de cara a l'any que ve, doncs, bueno, no sé, potser recuperar un Hugh Jackman o algú del seu estil. No ho sé. Però és difícil, els hi costa. Els hi costa moltíssim. És Amèrica. Esto es Amèrica, amigos. I love this game. En fi, Sergi, ens veiem la setmana que ve, ara sí, amb el repàs de les pel·lícules de la setmana per fer recomanacions al cap de setmana a la gent que vulgui anar al cinema, doncs, que tingui alguna cosa per anar a veure. Molt bé, perfecte. Vinga, doncs, que vagi bé. La setmana que ve. Adéu. Bona tarda. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Deixem, doncs, de parlar dels Òscars, una gran vetllada de diumenge nit, deixem-ho així. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Vas veure que tota aquella gent anava com disfressada, no?, a la gala. Sí, sí, era com una prèvia de Carnaval, sí, sí. Sí, perquè tot just, arriba a ser aquest cap de setmana ja directament i hagués estat ja anillo al dedo, que diuen en Espanya, eh? No, increïble, hauria estat el gran Carnaval traslladat a Los Angeles. A Los Angeles, sí, sí. Sí, sí. Bueno, aquest cap de setmana ningú se li escapa que el nostre comentari no ha estat gratuït perquè se celebra cap d'any, no va dir, eh? Se celebra Carnaval i Montcada no és una excepció com la resta del territori. Sí, sí, Montcada celebrarà Cap d'Any, bueno... Cap d'Any, sí, Cap d'Any, tu també. Molt bé, estupendo. Carnestoltes. Carnestoltes. Em sembla que encara estiguem ressecosos, no?, de Cap d'Any, una mica. Una mica, sí, sí. Una mica. Hi ha una pàgina que es diu Visto en Facebook, sí, que van arreplegant coses que surten al Facebook, comentaris que tu pots deixar i que potser algun amic teu, amb mala bava, el pot passar aquest portal. Sí. I hi havia un que posava... una persona que havia penjat en el seu perfil... ¿qué fin de año más divertido? ¿Cuándo lo repetimos? I un altre amic, no tan amic, deu ser, li va dir, ¿qué te parece de aquí un año? Ah, molt bé. Sí, molt sí, bé, un aplauso. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Un aplauso, sí, un aplauso, sí. Sí. Ara li ha deixat ensafata, el comentari. Sí, és que tu diràs, també, és de ser inútiles, que diu aquell. Sí, sí. En fi, que aquest... Carnaval també, sí. Carnestoltes és un cop a l'any. Això, també. Això, és Carnestoltes un cop l'any, bueno, s'allarga des de demà dijous, que es fa el Dijous Gras ja, sí. S'allarga tots els actes aquests que hi ha d'aquí endavant, però en fi, aquest cap de setmana és quan es concentra el gruix, les rues, l'aprofitament per sortir al carrer disfressat i tot plegat. Exacte, sí, sí. De fet, aquí a Montcada va començar ja fa uns dies, perquè es fa el concurs de carnestoltes, d'aparadors, sí, de la ciutat. Sí, sí. I bé, doncs una mica això, els aparadors de Montcada, la majoria estan decorats. Sí, n'hem vist alguns i estan prou bé. Sí, sí, estan prou bé. I de fet, lo fort, com tu deies, comença demà, perquè demà a les 5:45 de la tarda arriba el rei del Carnaval. Atenció, el rei Carnestoltes. El rei Carnestoltes. Sí, sí. Poca solta. No, poca solta. Sí. Sí. I què? Poca solta. Què n'hem de fer? I bé, se'l rep a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Com no podia ser d'una altra manera, aquí a Montcada es rep a la gent a les estacions. Molt bé, sí, sí. Sí, sí, no podia ser d'una altra manera. Sí, sí. I bé, se'l rep amb una festa, serpentines, de tot. I bé, a partir d'allà doncs comença un cercavila fins a la plaça de l'Església, sí, amb el grup Xip-Xap. Xip-Xap. Xip-Xap. Sí, sí, que farà el Cercaviles, el que s'encarrega de posar la música i l'espectacle. I allà doncs escoltaran tothom qui vulgui el pregó del rei Carnestoltes. I d'allà doncs també es farà uns balls amb aquest grup també, Xip-Xap. Sí. I bé, demà diguéssim és la festa de Dijous Gras que rep el rei. I bé, després acaba amb una guerra de confeti. Ah, molt bé. Sí, sí. No ho intentin a casa. Prefereixo la guerra de confeti que la d'espuma, perquè un cop em vaig ficar en una guerra d'aquesta que sembla molt divertit, però és que acabes fent, o sigui, tires un rot després i sembla que hagis passat per dintre de la rentadora. Tragues més espuma. Sí, sí. Bombolletes, no? Sí, durant sí, un dia sencer traient bombolles. És una cosa digna d'admirar. Sí, o potser vaig ser jo que no vaig tenir traça i em vaig tragar tota l'espuma del món. També pot ser, Albert, pot ser. Sí, sí. Que ens coneixem. Sí, fill. En fi, jo tot el que tingui espuma, sí, sí. Cava, tot això, sí, sí. Cava. Jo t'hi pujant la porta. A la... Hombre. Sí, sí. En fi, el cap de setmana festa grossa, suposo, amb el Rua? Sí, sí, sí. El dissabte a les 6 de la tarda, la Rua. La Rua que ve per tot Montcada i finalitzarà, bueno, evidentment amb les carrosses i les comparses corresponents per tota la ciutat i acabarà el pavelló Miquel Poblet. Miquel Poblet, com és tradició, amb el Sambòdrom, suposo, no? Sí, sí, Sambòdrom, aquests que no falti. I a les 8 de la tarda, o sigui, a les 8 està previst que arribin al pavelló. I ara, doncs, això, al Sambòdrom, i es farà, doncs, el sorteig de viatges i lliurament de trofeus a les comparses. Segons les edats, també, evidentment. I bé, doncs es faran diferents concursos, també s'otorgarà el premi del que dèiem, del concurs de l'aparador. I bé, festa grossa, disco... Sí, sí. Bueno, ve el ball amb el que es diu disco carnavalera. Ah, molt bé. O sigui, és una orquestra, justament... O sigui... Jo recordo un any, em sembla que en fa uns 6 o 5... Jo diria que 6 o 7 anys, va ser el primer any del Ràdio Metropol, em sembla que va ser... que amb l'equip original del programa vam retransmetre la cavalcada o la rua de Carnaval des del Miquel Poblet de Montcada i va ser un espectacle. Va ser un espectacle perquè el colofó final va ser l'entrevista que li vam fer amb en Lluís Maldonado, també a l'exalcalde César Arrizabalaga, que també venia disfressat. I la veritat és que la primera sensació va ser: ¿qué hace este hombre disfrazado así entrando a este estudio? Llavors ens hem adonat que era l'alcalde. Sí, sí. De què anava, l'alcalde? Anava així com d'època, així amb la cara molt pàl·lida, amb una piga, anava com aquelles pel·lícules, com Barry Lyndon. Sí, doncs, sí, molt clàssic, no? Tipo així, sí, sí. Sí, una cosa impressionant, sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ostres. Bueno. Doncs sí, sí, no, ja, serà per opcions, tant de comprar disfresses com fer-les tu pròpiament, sí, eh? Sí, sí, sí. És qui no es disfressa és per qui no vol. Bueno, jo aquest any no em disfresso perquè no tinc temps, però en fi, ja és una altra història. Jo sé que em disfresso. Està bé. Sí, sí. Molt bé. I res, de què disfresses, per cert? Ah, ja tardaves. És que ara he dit disfressar-te, de què? Em disfresso de boxejador. De boxejador. Sí. Ah, bueno, molt sí, bé. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Vas en comparsa o vas sol? Broma, és una broma amb els amics. Ah, val. I ens disfressem, dos ens disfressem de boxejador i pot ser bastant divertit, la veritat, perquè ens posarem tirites per la cara, coses així. Per cert, Xavier, no t'ho hem dit, però hi ha bastanta gent que ens ha fet una similitud, un parecido razonable, que diuen de tu amb una persona que surt a la televisió. Amb qui? Aviam, hi ha una sèrie que es diu Polseres Vermelles, que va d'uns nanos que tenen certes malalties i que estan ingressats en un hospital, a TV3, que ho fan els dilluns al vespre, i hi ha un dels personatges que diuen que s'assembla a tu. Uf. Val? Quin d'ells? El punt negatiu és que és un noi que és una mica retardadet mental. Retardadet mental vols dir bastant idiota o...? No, que té una malaltia, que té un retard mental, però que és el més llest del grup. Ah? Que va ser el més llest del grup, però és que diuen que t'assembles a tu, o sigui, s'assembla a tu. I tu què opines? Jo, la veritat és que dilluns ho vam veure aquí a casa i vam dir, bueno... Bueno, això és allò que dius... Mira, ni t'ho retrec ni t'ho... Ni t'ho accepto, perquè és que no, ara no em ve al cap qui podria ser. No. Et remeto a que miris per internet algun dels episodis de Polseres Vermelles, una sèrie molt recomanable, que al principi jo era molt reticent a veure-la per el tema dels hospitals, la canalla i tot plegat, però és bastant recomanable de veure per veure quines són les relacions que s'estableixen en aquestes circumstàncies. Sí, no, genial. I... L'argument, la intenció de la sèrie, genial. Sí, sí. I bueno, precisament, bueno, és igual. O sigui, és una sèrie que està molt bé i si no ho veieu per internet, mireu dilluns mateix que... Que, en fi, és una sèrie bastant maca de veure i, bueno, ja per curiositat, mireu a veure si reconeixeu en Xavier Segura, que, en fi, sí, entrant a la web del programa sí, ja... Els personatges els tinc bastant a la ment, però és allò que diuen que un propi mai es sap trobar el doble, sí, no? Sí, això és veritat, això és veritat. I m'hauré de fixar. A mi em deien que em semblava un periodista de TV3 que feia esports, però jo no m'hi veia, per tant... Ostres, aquí... No me recordo com es diu, però, bueno, també em deien que em semblava el Celades, un jugador del Barça, però, en fi... Escolta, que ens estem anant del tema. Sí. Carnaval, hi ha alguna cosa més per comentar de Montcada o podem repassar una mica què és el que es fa al territori? Ah, no, sí, aviam, hi ha a Montcada tot això, que bé, que és la festa grossa el dissabte, sí. Però a part ja, això no podem al·ludir, evidentment, al Carnaval de Torelló. Oh, i tant, el Carnaval de Terra Endins. Sí, sí, el Carnaval de Terra Endins, exactament. I bé, és una passada el que es fa, perquè, de fet, la festa va començar dilluns. Sí. És molt bo perquè és tot com una com una representació, no? Com un, sí, tot una broma, perquè assalten el ple municipal, fan un cop d'estat i proclamen la república de la barrila. Sí. No, hi ha coses així més concretes, com per exemple fan les senyoretes de Torelló, que és que tots els homes del poble es disfressen un dia de senyora, de dona. És genial, eh? Sí. El carnaval de Torelló és allò que... com el de Sitges, no? Que diuen que s'ha d'anar un cop a la vida, com a mínim. Jo crec que és millor que el de Sitges. Millor i tot, no? A mi m'agrada més el de Torelló que el de Sitges, perquè també hi és més familiar i tot, i bueno, a mi m'agrada més. Sí. Doncs allà a Torelló a les 7 de la tarda s'inicia la rua, i a les 10 del vespre s'obre el recinte, no acaba la rua encara, però a les 10 del vespre s'obre el recinte de ball a la zona esportiva, que bueno, porten DJs i l'orquestra Kirtana, que són els encarregats de posar la música. I a 10:45, mitja hora després, sí que arriba les carrosses, les comparses, tota la gentada que hi ha, perquè hi ha molta gent, i arriben a la plaça, bueno, aquest recinte és el Joanot Martorell. Sí. Llavors, a partir de la 1, doncs, fan l'entrega de premis a la carpa aquesta on es celebra el ball del Carnestoltes, del Carnaval. I bé, festa grossa fins a altres hores de la matinada. És un espectacle, la majoria de les carrosses estan molt treballades i són itinerants, van fent les rues de Carnaval o de Carnestoltes a Osona, són itinerants, no són totes el mateix dia, i això permet que les carrosses vagin concursant en diferents Carnestoltes. Sí, és una mica com el Tres Toms. Sí, exacte, és com els Tonis, que diuen allà. Els Tonis. I molt recomanable. Sí. Un cap de setmana van aquí, o un dia van aquí, l'altre van allà. Que és una passada, eh? O sigui, aquest carnaval, aquesta passada. Sí, jo crec que això, s'hi ha d'anar alguna vegada. Però vaja, que igualment, aquí a Montcada no, és una passada també. Sí. Per festa? Sí, per festa, que no quedi. La gent... que no quedi. La gent podrà escollir anar a un lloc o un altre, Xavier, i bueno, no sé, si algú vol anar i ens vol explicar, ja saben quines són les nostres vies de contacte, radiometropol@gmail.com. Sí, i jo animo tothom a que es faci una fotografia amb la seva disfressa i ens l'enviï. Sí, senyor, molt bé. Perquè les disfresses són molt divertides de mirar. Una bona proposta i bueno, jo espero veure la teva també de boxejador, eh? A veure, ja l'enviaré, ja. Bueno, molt bé. Doncs Xavier, ens veiem dimecres que ve. Fins dimecres i bon Carnestoltes. Bon Carnestoltes a tothom, que vagi bé. Adéu, vagi bé. Adéu-siau. I fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres, un Ràdio Metropol que fem més cansats per culpa de la gala dels Òscar, que ens va fer anar a dormir com si visquéssim a Pensacola. I aquesta setmana, tot i que li havíem promès una cançó a en Sergi Calle, us acomiadarem felicitant-vos pel vostre aniversari, sigui avui, demà, el mes de novembre, o bé, si us dieu, aneu sisó i el veu celebrar diumenge passat. Que tingueu una molt bona nit. S'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. 2 segons, 3 segons, 4 i 5. Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit.